Kambo oyo kisima na ngai kamobali na yo fungola miso kanga matoyi o luka omona olanda kanga na nsima ipai miso aza na mosala boko omona mobena mawa mobali soba akambo tuku sambo oyo kisima na ngai kamobali na yo fungola miso kanga matoyi o luka omona olanda kanga na nsima ipai miso aza na mosala bongo omona mopena kaa mobali zoba kanga na nsima ipai miso aza na mosala koma omona mopena kaa mobali soba lelo yoka yoka naloba likambo okobongaka mobali nyonso tozali ndenge moko lokuta etonda monoko lelo yoka yoka naloba likambo bokobongaka mobali nyonso tozali ndenge moko lokuta etonda monoko mobali nyonso tozali ndenge moko lokuta etonda monoko.